สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วที่ได้มอบความไว้วางใจให้ช่องทกรคนชอบเล่านำผลงานบทประพันธ์ผู้พิทักษ์แห่งพงไพรชุดป่าหลังกลวงมาถ่ายทอดให้ฟังกันครับเอาเป็นว่าไปกันต่อเลยครับ ผิดแล้วท่านพรานท่านกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์กับสัจจะที่ให้ไว้แก่ตนท่านเข้าไปหักล้างปฏิญญานั้นจนเกิดความผันแปรและแปรเปลี่ยนรูปโฉมของการนั้นให้บิดเบี้ยว ยิ่งฟังข้าพเจ้าก็ยิ่งไม่เข้าใจเอาอย่างนี้เถิดท่านกระผมทำการสิ่งใดอันเป็นปฏิปักษ์กับสัจจะตัวเองอย่างที่ท่านว่าถึงกับทำให้รูปการมันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปจากที่มันควรจะเป็นกระผมก็จะได้น้อมรับนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันสมควรแก่เหตุ ท่านปู่อุปะถลึงจ้องมองข้าพเจ้าอย่างไม่พอใจมนุษย์ผู้ไม่รู้ความช่างประชดประชันจำนันจานักท่านทราบหรือไม่ว่าท่านได้ก้าวล่วงความยุติธรรมและความเสมอภาคโดยการเข้าไปยื้อชีวิตผู้อื่นนั่นคือการแลกเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดของบุคคลในคณะ ข้าพเจ้าพลันนึกออกเหตุการณ์ที่คุณประสิทธิ์จับคุณพิมพาเป็นตัวประกันและข้าพเจ้าก็ไปสอดแทรกเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งสองชีวิตจากเจ้าพวกผีหลังกลวงโดยเสนอสิ่งของตอบแทนข้าพเจ้าหัวเราะอย่างนึกขันเรื่องนี้นั่นเองมันจะผิดเพี้ยนอย่างไรแล้วท่านนั่นคือความรับผิดชอบของกระผมกระผมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตของผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบมันคือคุณธรรมมันคือความรับผิดชอบหรือท่านจะให้กระผมปล่อยให้เหตุการณ์มันเป็นไปตามยถากรรม บังออด เราอสุบาทฟาดเปรี้ยงลงหน้าแรงข้าพเจ้าพงะตกใจยังไหววันนึกระย่อกับอาการที่กระดเกรี้ยวรุนแรงของท่านอุปะที่ยืนเกรงตัวสั่นริกอย่างโกรธกริ้วราวกับถูกลูกเกียรติหน้าคล้ำตาแดงก่ำทะมึงทึงอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าพยายามอย่างยากลำบากเต็มทีในการสูดลมหายใจเข้าปอดเพื่อข่มความรู้สึกใจที่ระทึกเต็มที่ เจ้ามนุษย์โสโครผู้ไม่รู้จักดีชั่วยังเจ้าหรือมาอ้างคุณธรรมต่อหน้าเรายังเจ้าหรือมาอ้างความรับผิดชอบต่อหน้าเราเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขลาเจ้าทราบกระไรกับการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งเจ้าทราบกระไรกับความเป็นไปเพื่อก้าวล่วงคิดอย่างสัตว์เบาปัญญาที่มักอ้างเหตุเฉพาะหน้าเพื่อการดำรงตนเป็นที่ตั้งนี่นะท่านพรานบ้านเมืองของท่านมีสิ่งใดควบคุมบังคับระเบียบบัญญัติใช่หรือไม่และต้องมีผู้มาทำหน้าที่นั้นใช่หรือไม่อย่างนั้นแล้วเราถามท่านท่านพรานผู้ถือระเบียบนั้นยึดคุณธรรมเป็นใหญ่ยึดความรับผิดชอบเป็นใหญ่เพื่อใช้บังคับผู้อยู่ใต้บัญญัตินั้นท่านเห็นว่าความราบรื่นจะบังเกิดหรือไม่เมื่อผู้อยู่ใต้บัญญัติต่างปรารถนาที่จะได้รับคุณธรรมและความรับผิดชอบจากผู้ถือระเบียบท่านเห็นว่าความราบรื่นจะบังเกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือผิดแล้วท่านพรานท่านผิดอย่างมหันต์ความผิดเพี้ยนต้องบังเกิดขึ้นแน่นอน อย่างนั้นแล้วสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าคุณธรรมและความรับผิดชอบเหรอท่านข้าพเจ้าย้อนถามกลับไปหลังระงับอาการเป็นปกติท่านปู่อุปะทอดถอนใจเหมือนรู้สึกเหนื่อยหน่ายสำเริงหางตามองข้าพเจ้าเหมือนจะยิ้มเยาะ ความยุติธรรมความเสมอภาคนี่อย่างไรเล่าคือความยิ่งใหญ่ที่ใช้ควบคุมบังคับไม่ให้ผิดเพี้ยนมิใช่เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดแต่เพื่อหมู่มากเพื่อความราบรื่นของการอยู่รวมกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยนเบี่ยงเฉและเพื่อให้เกิดความสมดุล ความสมดุล ถูกแล้ว ความสมดุล ท่านแง่หน้าหัวเราะเสียงดังกังวาน ภาษาพวกท่านเรียกว่ากระไรนะท่านพรานความยุติธรรมความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความสมดุล ข้าพเจ้านิ่งนึกชั่วขณะจึงร้องบอกว่าดุลยภาพ ดุลยภาพ ท่านปู่อุปะขมวดคิ้วมุ่นยกมือขวาใช้นิ้วเคาะขมับตัวเองเบาๆและพลันส่งเสียงหัวเราะดังก้อง ถูกแล้วดุลยภาพนี่คือดุลยภาพเพื่อดุลยภาพ ก็แล้วมันจะเป็นอย่างไรแล้วท่านปู่ในสถานการณ์ณขณะนั้นจะให้กระผมมัวแต่ครุ่นคิดถึงดุลยภาพอย่างที่ว่าหากเหตุการณ์ย่ำแย่ไปทางร้ายคุณธรรมและความรับผิดชอบของกล้าวกระผมท่านจะให้กล้าวกระผมเหยียดย่ำซ้ำเติมลงในบัตรนั้นหรืออย่างไรอารมณ์ข้าพเจ้าพุ่งขึ้นมาอย่างเหลือระงับนึกคิดอย่างไม่หวั่นว่าท่านจะเคืองแค้นอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่ใส่ใจแล้ว เป็นอย่างไรเป็นกันแต่เท่าผู้มีอารมณ์ผันแปรไม่แน่นอนแต่ผิดคาดหลังจากถลึงตาจ้องหน้าข้าพเจ้าอยู่ชั่วขณะท่านอุปุอัปปะก็พลันหัวเราะ สำคัญสำคัญช่างประชดประชันจำนันจาดุดอิสตรีที่ปากมากจริงๆแต่นี่นะท่านพรานคุณธรรมและความรับผิดชอบของท่านแม้จะเสร็จสมอารมณ์หมายแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าผลที่ตามมามันเลวร้ายกว่าที่ท่านคาดหมายไว้นักความยุติธรรมถูกโยกคลอนความเสมอภาคถูกแบ่งแยกดุลยภาพย่อมไม่บังเกิดท่านทำลายดุลยภาพถูกท่านทำลาย หางเสียงประโยคท้ายฟังดูเหมือนคำรามเหมือนขู่เข็นบังคับและเหมือนคิดแค้นชิงชังขณะดวงตาในเบ้าลึกเป็นประกายวาวโรจน์ดุจเปลวไฟที่ลุกโผล่ยามจ้องตาข้าพเจ้าเขม็งข้าพเจ้าระงับความรู้สึกหวั่นไหวก่อนทำออกไปในลักษณะอาการที่เรียกว่าใจดีสู้เสือผมไม่เข้าใจท่านปู่ว่าการที่ผมช่วยให้คนในความรับผิดชอบอยู่รอดปลอดภัยมันส่งผลร้ายแรงให้ดุลยภาพถูกทำลายอย่างไรในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมพร้อมใจ ยินยอมพร้อมใจหรือ ท่านสวนขึ้นมาเสียงแหลมสูง ผิดแล้วท่านขู่เข็นโดยอ้างเหตุผลเพื่อประโยชน์แห่งตนแต่นั่นล่ะเจ้ามนุษย์ผู้อ่อนแอเราจะกล่าวโทษท่านแต่ฝ่ายเดียวย่อมไม่เป็นธรรมแม้เจ้าพวกหลังกลวงไม่ถือเหตุผลแต่เจ้าเถามาผิดกฎเสียนี่กระไรเสียหายเสียหาย ท่านโคลงหัวใส่หน้าไปมาข้าพเจ้าใจหายฉุกคิดขึ้นมาจึงถามพลงออกไปเจ้าเถาเจ้าเถาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรือว่าข้าพเจ้าพลันนึกเห็นช่วงสุดท้ายก่อนที่พ่อเฒ่าเตือนจะมาบอกตะเจยและพาพวกหลังกลวงทั้งหลายหายลับกลับไปซึ่งเจ้าเถาก้มลงจูบแทบเท้าเฒ่าเตือนหัวหน้าเผ่าหลังพ่อเฒ่าหลังกลวงทั้งหลายหารือกันในอันที่จะกำหนดท่าทีต่อไปเมื่อข้าพเจ้าได้หยิบยื่นข้อเสนอให้ตะเจยนำไปแจ้งเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าเถาเป็นอย่างไรท่านปู่ท่านปู่อุปะจ้องตาข้าพเจ้านิ่งก่อนจะแสะปากเหยียดยิ้มและเอ่ยขึ้นช้าๆเป็นปริศนาเลศไหน กดบังคับย่อมมีทุกชนเผ่าไม่เว้นแม้สวรรค์หรือนรกแต่กฎบังคับย่อมไม่มีความสำคัญเมื่อสวรรค์สาปส่งให้ต้องประพฤติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเจ้าพวกหลังกลวงทั้งหลายเหมือนมีตัวตนแต่ไม่มีตัวตนเหมือนเป็นวิญญาณแต่ไม่ใช่วิญญาณทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดสิ้นไปหาใหม่แล้วชั่วกับชั่วกันย่อมไม่มีวันสิ้นโทษเช่นเจ้าเถาของเจ้าฉะนั้นแล้วพวกท่านจึงรอดฉะนั้นแล้วเจ้าเถาจึงสังเวยและฉะนั้นแล้วดุลยภาพจึงถูกเจ้าทั้งสองทำลาย เจ้าเถาเป็นอะไรหรือเจ้าเถาสละชีวิตเพื่อพวกเราท่านจ้องเข้ามาในดวงตาข้าพเจ้าเหมือนจะค้นหาบางอย่างที่ซุกซ่อนข้าพเจ้ารู้สึกใจสั่นสะท้านวันไหวอย่างยากที่จะบังคับให้เยือกเย็นได้ซุ้มเสียงท่านถุ้มต่ำแบบพร่าขณะเอื้อนเอ่ยช้าช้า เพื่อท่านเราทราบว่าท่านกับเจ้าเด็กนมมีความผูกพันกันมาอย่างไรฉันใดเมื่อหมกมุ่นกับมนุษย์นานไปจะมากจะน้อยสัญชาตญาณความเห็นกับตัวของมนุษย์ยอมติดตัวมาในสันดานไม่ว่าจะไปบังเกิดในภพภูมิใดอดีตภพอันไกลย่อมตามไปส่งผลฉันนั้นฉันนั้นแล้วท่านกับเจ้าเถาจึงทำลายดุลยภาพและท้าทายเราผู้ครอบครองและปองปัก ข้าพเจ้าพลันหัวเราะอย่างไม่ยี่ระว่าท่านปุปปะนี่จะเป็นอะไรหรือเป็นใครและยิ่งใหญ่มาจากนรกสวรรค์ชั้นใดหากว่าไรเหตุผลที่มนุษย์ใช้กันก็เป็นอันไม่ต้องมาเสวนากันให้มากความผิดแล้วท่านปู่ผมกับเจ้าเถาไม่เคยมีความผูกพันกันมาก่อนแต่อย่างใดและผมก็ไม่เคยทำลายหรือท้าทายท่านมาก่อนอย่างมนุษย์ผมต้องใช้เหตุผลอย่างมนุษย์ส่วนท่านจะเป็นอะไรและอย่างไรผมไม่บังอาจไปก้าวล่วงแต่เหตุที่ท่านกล่าวอ้างนี้จะให้ผมรับผิดดังนักโทษก็ยากเกินที่ผมจะรับได้ ช่างหอนกล้าดีนักเนาะเจ้ามนุษย์ผู้โอหัง น้ำเสียงฝังประดุจรีดเดินจากไรฟันที่ขบแน่นขยับย่างสามขุมเข้ามาด้วยท่าทีขุมขวัญมุ่งร้ายราวกับพยักร้ายเตรียมจะตะครุบเหยื่อแต่ข้าพเจ้าหาได้ระย่อไม่ยืนประจันหน้าอย่างเตรียมพร้อมจะรับมือเช่นกัน เฮ้อเ ช่างไม่ประมาณตนเจ้ามนุษย์น่าทนผู้ตีตนเสมอเจ้าข้าครองเขตคามนี้มา 4,500 ปียังไม่เคยมีมนุษย์ผู้ใดหันกล้าท้าทายอำนาจของข้าเช่นดังเจ้าไม่หากไม่สำเร็จโทษเจ้าข้าคงถูกเย้ยหยันใหญ่ไพ่ว่าไร้ซึ่งวาสนาจะได้ครองความเป็นเจ้าป่าเสียแล้วกระมัง ข้าพเจ้าหมดสิ้นศรัทธาท่วงทำนองลิเกแม้หน้าชมแต่การหาเหตุผลมาข่มเหงเกินจะนิ่งดูดายได้จริงๆข้าพเจ้าหัวเราะอย่างท้าทายไม่ไหววันจะเอาอย่างไรแน่ท่านปู่เรื่องที่ท่านว่าผมท้าทายอำนาจท่านเกี่ยวกับดุลยภาพผมพอรับฟังได้แต่เรื่องที่ท่านหาเหตุจะข่มเหงกันเกินที่ผมจะรับได้จริงๆท่านว่าอายุไขท่านประเดี๋ยวเกินร้อยประเดี๋ยว 4,500 ตกลงท่านปู่ต้องการอะไรจากผมกันแน่ท่านชะงักเท้าจ้องหน้าข้าพเจ้าแล้วพลันหัวเราะดังก้องกังวาน ช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยจะเด็กผู้ไร้เดียงสาภพภูมิของเรากับเจ้าแม้อายุไขจะใกล้เคียงกันแต่เวลานั้นห่างกันนักนี่ไม่กล่าวถึงภพภูมิอื่นที่อายุไขและเวลาต่างสั้นยาวต่างกันนับแสนนับกันและสั้นราวกระพริบตาเดียวตามชั้นของภพภูมิแต่กล่าวไปใหญ่ให้มากความกล่าวไปก็ยากที่เจ้าจะเข้าใจข้าคือผู้เฝ้าครองเฝ้าป้องปักและเฝ้ารักษาเมื่อเจ้าหักหานฐานอำนาจเราเจ้าก็ต้องรับชะตากรรมที่ก่อไว ้พลันนั้นร่างผอมสูงใหญ่คล้ายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนแกบจะขยายใหญ่ขึ้นยืดสูงขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกใจสั่นสะท้านอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่พยายามอย่างยิ่งในการที่จะข่มความรู้สึกเหล่านั้นให้สงบเยือกเย็นลงอย่างยากลำบากเห็นท่านขยับเหมือนเตรียมจะจู่โจมข้าพเจ้าก็ยกมือขึ้นร้องห้ามเสียงหลง ช้าก่อนท่านปู่ท่านประพฤติตนเฉกเช่นเสือกับลูกกวางช่างไม่รู้สึกละอายใจเสียบ้างเลยหรือไรท่านหาเหตุมาพิฆาตเราไม่เกรงว่าฟ้าดินจะเย้ยหยันใหญ่ไพ เสือลงกินน้ำที่ลำธารเห็นลูกกวางลงมากินน้ำเช่นกันก็หาเหตุจะกินลูกกวางโดยอ้างว่าลูกกวางกินน้ำเหนือลำธารที่ตนกินอยู่ทำให้น้ำขุ่นแต่ลูกกวางก็ชี้ให้ดูสายน้ำที่เสือกินน้ำอยู่ไหลมาทางลูกกวางจะว่าลูกกวางทำน้ำขุ่นได้อย่างไรแม้จะเสียหน้าแต่เสือไม่ยอมแพ้อ้างว่าคราวก่อนพ่อของลูกกวางมาทำน้ำให้ขุ่นแม้ลูกกวางจะอ้างว่าโดยทั่วไปสัตว์ต่างๆเกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่ออยู่แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือพ่อของตัวเองแต่เสือก็ไม่ฟังเหตุผลตะครุบกินลูกกวางไปตามนิสัยพานอยู่ดีเจ้าปู่อุปะอะไรนั่นหยุดชะงักดูสีหน้าเรากับจะหลากใจแต่แล้วก็พลันหัวเราะเยาะเย้ยเหมือนจะเข้าใจ เจ้าคงนึกว่าเราผ่านหาเรื่องคิดทำร้ายเจ้ากระมังเจ้ามนุษย์หน้าโง่ผู้โอประคมตนว่าแกล้วกล้าเจ้าไม่ทราบจริงๆหรือไรว่าเจ้าได้ทำร้ายข้ามาก่อนหน้าแล้ว ข้าพเจ้าตะลึงได้นึกไม่ถึงและคิดไม่ออกว่าตัวเองเคยได้ไปทำร้ายตะแก่ขี้มโหนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันราวกับจะสัมผัสถึงความรู้สึกข้าพเจ้าว่านึกคิดอย่างไรเจ้าปู่อุปะพลันกระทืบดินจนสั่นสะเทือนพร้อมทั้งแผดเสียงลั่น โอ้หังอย่างนั้นเจ้าดูนี ่ร่างอันใหญ่โตมหึมาหดเล็กลงเป็นปกติขณะท่านใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่หน้าผากตัวเองที่ปรากฏรอยแดงใหญ่แล้วคำรามอย่างโกรธเกรี้ยว นี่คือร่องรอยที่เจ้าฝากไว้ข้าเจ้านึกหรือว่าปืนไฟของเจ้าจะทำอย่างไรข้าได้ข้าจะสำเร็จโทษเจ้าเช่นเพื่อนใหม่ของเจ้าผู้นั้น ข้าพเจ้าพลันนึกออกว่าเป็นเรื่องราวใดกันแน่ท่านคือเสือตัวนั้นไม่ใดที่เหตุไม่คาดหมายบังเกิดขึ้นเบื้องหน้าสัญชาตญาณของคนเรามันจะปิดป้องหรือตอบโต้ในทันทียิ่งเตรียมพร้อมหรือรู้ตัวล่วงหน้าโอกาสที่จะลดถอนอันตรายที่จะมาเกิดแก่ร่างกายย่อมมีสูงข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นและข้าพเจ้าก็ผ่านมาได้โดยปลอดภัยแม้บางคราจะแลกมาด้วยอาการที่สาหัสเพียงใดก็ตามยิ่งศัตรูเบื้องหน้าเป็นชายชราผอมโซกและขี้โมโหเป็นที่ตั้งแม้อิทธิฤทธิ์จะมากมายเพียงใดแล้วรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ก็ตามแต่อย่างน้อยข้าพเจ้าก็ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วแม้เรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็หาได้นำพาไม่แต่เมื่อเกิดขึ้นจริงๆข้าพเจ้ากลับไม่สามารถทำอย่างไรได้เลยไม่สามารถปิดป้องได้เลยจริงๆที่ทำได้คือยอมรับสภาพของตัวเองยอมรับชะตากรรมของตัวเองและยอมรับวาระสุดท้ายของตัวเองอย่างยอมจำนนอย่างไม่ขัดขืนอย่างสงบเยือกเย็น ข้าพเจ้าล้มแล้วข้าพเจ้าล้มแล้วจริงๆไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าไม่มีทางสู้ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าถูกตรึงด้วยมนตราใดๆและไม่ใช่เพราะข้าพเจ้ายอมสยบแต่ที่ข้าพเจ้าต้องล้มก็เพราะข้าพเจ้าตกตะลึงเพราะมัวแต่ตกตะลึงข้าพเจ้าจึงไม่ทันได้ตั้งสติและที่ไม่ทันได้ตั้งสติเพราะเหตุไม่คาดหมายผลันบังเกิดในฉับพลันชายชราผอมโซได้ผูกพุ่งมาหาข้าพเจ้าแต่ที่ปะทะเข้ากับร่างข้าพเจ้ากลับไม่ใช่ท่านปู่อุปะยามที่เจ้าปู่อุปะถมเข้ามาข้าพเจ้าก็เตรียมพร้อมแล้วแต่ยามที่เจ้าป่าลอยตัวขึ้นจากพื้นข้าพเจ้าได้ตกตะลึงจังงังเพราะร่างท่านปู่อุปะได้เปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวจากชายชราธรรมดากลายเป็นพยัคฆ์ขาในบัดดลและเมื่อกรงเล็บแต่กายถึงเบื้องหน้าข้าพเจ้าจึงได้สติแต่ก็สายเกินไปข้าพเจ้าไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดขณะหน้าสะบัดหันไปตามแรงตะปบและหงายหลังฟาดพื้นลงไปจากน้ำหนักของแรงปะทะอันมหาศาลสัญชาตญาณด้วยสัญชาตญาณที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบังคับให้มือทั้งสองของข้าพเจ้ายกขึ้นป้องหน้าอย่างไม่ตั้งใจก่อนที่ปากเสียอ้าพร้อมเขี้ยวใหญ่อันแหลมคมจะฝังจมลงไปที่ต้นคอจากการเปิดล่อยามโดนกวาดตะปบในระยะแรกและที่รับคมเขี้ยวแทนกลับเป็นท่อนแขนซ้ายเมื่อพลาดเป้าที่มาดหมายเจ้าเสือร้ายก็คลายปากขณะร่างมหึมาที่ถมทับถลายกลิ้งไปปะทะเข้ากับเต็นท์จนหักพับคลุมร่างเมื่อนั้นเองที่ข้าพเจ้ามีเวลาพอที่จะได้ลุกขึ้นยืนตั้งหลักแล้วปราดเข้าไปคว้าเก้าอี้ผ้าใบที่ล้มตะแคงอยู่ไม่ห่างก็พอดีกับที่เจ้าพญาพงไพรพลิกตัวสลัดผ้าเต็นท์ที่คลุมร่างหลุดออกมาได้ก็พุ่งจู่โจมเข้าหาอย่างอาฆาตมาตร้ายข้าพเจ้าจึงฟาดไปสุดแรงเกิดโครมเก้าอี้หักพับบิดเบี้ยวกระเด็นหลุดมือขณะข้าพเจ้าก็กลิ้งกระเด็นจากแรงปะทะอันหนักหน่วงของเจ้าป่าผู้บ้าคลั่งไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะพลิกตัวลุกขึ้นตั้งหลักเจ้าป่าอันธพาลก็โจมตีอีกครั้งครั้งนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าวาระสุดท้ายมาถึงแล้วจริงๆพระเจ้ากำลังอยู่ในท่ากึ่งนอนกึ่งนั่งสองขาชันเข่าสองมือเหยียดหลังค้ำร่างในท่าที่เอ็นหงายหมายจะลุกขึ้นข้าพเจ้าหยิดยิ้มอย่างไม่ยี่ระกับชะตากรรมที่กำลังจะได้รับขณะเจ้าป่าอุปะลอยตัวอยู่กลางอากาศแม้ตาจ้องประสานไม่เลี่ยงหลบทั้งที่ความตายเยื้องกรายอยู่เหนือศีรษะขณะเจ้าพญาแห่งพงไพรกำลังอ้าปากเสียเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าแต่ห้วงคิดคำนึงข้าพเจ้าณขณะนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องราวใดนอกจากดวงใจที่ใฝ่ปรารถนาและดวงหน้าของใครคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าครุ่นคิดคำนึงถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เว้นแม้ยามหลับและยามตื่นดวงหน้านั้นอาบด้วยรอยยิ้มเบื้องตึงอย่างแง่งอนขณะมุมปากทั้งสองดูแล้วกับจะเหยียดยิ้มริมฝีปากล่างดันริมฝีปากบนเชิดขึ้นแต่แววตาช่างขี้เล่นซุกซนผิวเนียนมนสีแทนเป็นประกายเปล่งปลั่งด้วยเลือดฝาดข้าพเจ้าอดไม่ได้ที่จะเผยปากร้องเรียกเบาๆอย่างคิดถึงอย่างเสน่หาอย่างยอมสยบเป็นข้าทาสช่วงใช้ไปทุกภพทุกชาติคุณหนูแสงสว่างปรากฏขึ้นวาบแล้วดับไปสรรพสำเนียงใดๆหลังจากนั้นข้าพเจ้าไม่ได้สดับตรับฟังทั้งที่ความเป็นจริงทุกสรรพสิ่งยังคงดำเนินไปอย่างที่มันควรจะเป็นแต่ไม่ใช่เพราะว่าข้าพเจ้ายังคงตกอยู่ในภวังค์แห่งความเคลิ้มฝันไม่ใช่เพราะว่าข้าพเจ้าหมดอะไรตายอยากในชีวิตและไม่ใช่เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ใส่ใจต่อเหตุไม่คาดหมายที่บังเอิญให้ข้าพเจ้าต้องรอดพ้นจากกรงเล็บและคมเขี้ยวของเจ้าป่าผู้บ้าคลั่งหากแต่สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องเป็นดั่งต้องมนต์สะกดเพราะเสียงกันโชคของสุนัขตัวนั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีแต่เสียงนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันที่จะลืมเลือนไปได้เลยตลอดสิ้นกาลนานเป็นดั่งเพื่อนรักที่ยอมตายแทนได้เป็นดั่งข้าทาสที่พักดีและซื่อสัตย์และเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยมีและได้สูญเสียไปแล้วเจ้างามเถาข้าพเจ้าปลุกตะลึงลุกขึ้นยืนมองไปยังลานหญ้าใต้ต้นตะโกด้วยอาการและความรู้สึกที่ตื่นตะลึงสองนักล่าแห่งป่าดงพงไพรกำลังร่มรันพันตูกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชลายเหลืองสลับดำกับขาวอมดำปรากฏดังก้อนกลมๆเกลือกลิ้งฉวัดเฉวียนอย่างแยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นเสือตัวไหนเป็นสุนัขเสียงกันโชคและแผดคำรามตามสันดานดิบดังอื้ออึงอนจนแก้วหูข้าพเจ้าลั่นเปรี้ยปราชั่วขณะผลแพ้ชนะก็ปรากฏชัดเจนต้นคอเจ้าสุนัขป่าอยู่ในปากที่ใหญ่อ้าของเจ้าเสือร้ายที่ขณะนั้นได้เปรียบด้วยร่างที่ใหญ่กว่าถึง5เท่าขึ้นคร่อมอยู่ข้างหลังส่งเสียงคำรามกระหึ่มขณะสะบัดหัวไปมาราวกับจะให้เหยื่อใต้คมเขี้ยวแหลกละเอียดลงไปเมื่อนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้สติเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมาต่อกันตอนหน้าครับก็ต้องขออภัยและยอมรับผิดทุกข้อหาครับที่ทำคลิปออกมาได้ช้ามากยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิต เป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ